o kontrowersyjną ustawę, która dała początek krwawym demonstracjom. Przepisy usprawniające działanie wojska na granicy z Białorusią skierowane do dalszych prac. Podczas pierwszego czytania rozwiązania te poparły wszystkie kluby. Tak potrzebę zmian uzasadniał Paweł Suski z Koalicji Obywatelskiej. Wszystkie te okoliczności wiąże wymaganie działania natychmiastowego. To jest niezwykle istotne, ponieważ na kanwie braku tych regulacji właśnie doszło do zatrzymania żołnierzy wykonujących obowiązki i używających w celu odstraszania broni palnej. Wśród posłów nie było jednak pełnej zgody co do szczegółów zmian. Zbigniew Hoffman z PiS zwraca uwagę, że zapisy dotyczące użycia broni przez mundurowych mają kosmetyczny charakter. W istocie nie zmieniają uprawnień żołnierzy pełniących służbę na granicy w zakresie użycia broni. Należy zauważyć, że już obecnie obowiązujące przepisy umożliwiają skuteczne użycie broni przez żołnierzy. Za pracami nad nowymi przepisami była też Lewica. Minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski powiedział, że Polska, Turcja i Rumunia podzielają stanowisko w sprawie potrzeby inwestycji w bezpieczeństwo wschodniej flanki NATO. Szefowie dyplomacji z tych krajów spotkali się w podwarszawskim Helenowie. Jak wskazywał minister Radosław Sikorski, najistotniejszymi dla Polski punktami dzisiejszych rozmów były kwestie dotyczące wspierania Ukrainy, wzmacniania Sojuszu Północnoatlantyckiego i bezpieczeństwa naszego regionu. Ustaliliśmy, że będziemy kontynuować praktyczną współpracę na szczeblu ambasad, zarówno przy NATO w Brukseli, jak i w Wiedniu przy OBWE oraz w Kijowie, Kiszyniowie i kilku innych miejscach. Zarówno szef tureckiej dyplomacji Hakan Fidan, jak i ministra spraw zagranicznych Rumunii Luminita Odobescu potwierdzili dziś konieczność działania na rzecz stabilności regionu i globalnego pokoju. Będziemy dalej mobilizować się do walki z hybrydowymi atakami wrogich podmiotów, które podważają bezpieczeństwo państw na wielu frontach. Spotkanie szefów dyplomacji Polski, Turcji i Rumunii miało też na celu wypracowanie wspólnego stanowiska przed szczytem NATO w Waszyngtonie. Rozpocznie się on za 2 tygodnie. Jan Oleński, Polskie Radio. Awaria banku ING. Utrudnione jest m.in. korzystanie z kart. Problemy mogą się pojawić także przy korzystaniu z wpłatomatów. Bez przeszkód działają natomiast funkcje bankowości internetowej i aplikacji. Bank ostrzega też, że dodzwonienie się na infolinię może być obecnie utrudnione. ING prosi klientów, aby w miarę możliwości przy płatnościach korzystali z Blika. Na południu, zachodzie i częściowo w centralnej Polsce obowiązują ostrzeżenia przed upałem. Na tych obszarach temperatura może przekroczyć 30 stopni. Od jutra upalnie będzie już niemal wszędzie. Tym razem fala upałów potrwa nawet do niedzieli. To oznacza, że będzie to najdłuższa w 2024 roku fala upałów. No i wychodzi na to, że będziemy mieli w trakcie tej fali najcieplejsze doby, bo tak można powiedzieć, bo oprócz upałów pojawią się również noce tropikalne, czyli temperatura minimalna nie będzie spadała poniżej 20 stopni. Mówił Grzegorz Walijewski z IMGW. Jak prognozują synoptycy, w niedzielę na południu i w centrum termometry mogą wskazać 34 stopnie. Prezydent Kenii William Ruto wycofuje ustawę podatkową, która wywołała krwawe protesty w kraju. Reforma wprowadzała m.in. podwyżkę składek. We wczorajszych protestach zginęły co najmniej 23 osoby. Profesor Wiesław Lizak z Uniwersytetu Warszawskiego powiedział w Polskim Radiu, że protesty wynikają tak naprawdę z trudnej sytuacji gospodarczej. Na pewno tutaj takim momentem ważnym była pandemia COVID-19, która praktycznie odcisnęła bardzo silne piętno na gospodarce krajów słabiej rozwiniętych, a do takich Kenia należy. W ostatnich latach miały miejsce susze, także jest to kraj jednak, pomimo że postrzegany jako w miarę rozwinięty na tle sąsiadów w Afryce Wschodniej, to jednak w dużym stopniu uzależniony także od sektora rolnego. Prezydent w orędziu chwalił tych parlamentarzystów, którzy poparli ustawę. Przyznał jednak, że głos społeczeństwa jest jednoznaczny. Na 45 lat więzienia skazano byłego prezydenta Hondurasu Juana Orlando Hernandeza. Przed sądem w Nowym Jorku odpowiadał za, jak to określono w akcie oskarżenia, stworzenie kokainowej superautostrady do USA. 55-letni Hernandez był prezydentem Hondurasu przez 2 kadencje i został aresztowany w 2022 roku. Później przekazano go amerykańskiemu wymiarowi sprawiedliwości. Według prokuratury Hernandez stworzył państwo narkotykowe. Był zaangażowany w przemyt narkotyków i broni od 2004 roku. Otrzymał za to miliony dolarów łapówek. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Dariusz Urbanowicz. Dobry wieczór. Mamy kolejne rozstrzygnięcia pucharowe w Mistrzostwach Europy. O 18 rozpoczęły się mecze grupy E, w której wszyscy byli na remisie punktowym, a do tego padły dwa remisy właśnie. Słowacja 1, Rumunia 1, a w starciu Belgii z Ukrainą bez bramek, na czym Ukraińcy wyszli jak Zabłocki na mydle i wypadają za turniejową burtę. Z pierwszego miejsca z tej grupy wyszli Rumunii, z drugiego Belgowie, z trzeciego zaś Słowacy. Gola dla tych ostatnich strzelił dobrze znany kibicom Legii Warszawa Ondrej Duda. To była 24 minuta. Ziska loptu, kucka centruje do 16, Duda naskakuje, gol! Ondrej Duda, hlavička, gol! 1-0! Vynikajúce! Toto sme chceli, toto sme potrebovali, koniec 24. minúty. A Slovensko sa ujalo vedenia proti Rumunsku. Ondrej Duda, chlawiczka i gol. 13 minut później wyrównał Razvan Marin, wykorzystując rzut karny. O 21.00 rozpoczęły się konfrontacje dwóch pozostałych par. To grupa F. Pewna awansu Portugalia gra z Gruzją, a Turcja z Czechami. Na musiku Czesi i Gruzini, którzy marząc o awansie, muszą wygrać. No i Gruzini zabrali się do roboty jak należy, bo jest 6. minuta, a już prowadzą 1-0. Także ciekawie się zapowiada. Warto oglądać. Równo za miesiąc, 26 lipca w Paryżu, zapłonie znicz olimpijski. Polscy siatkarze poznali dziś rywali, z którymi zmierzą się w fazie grupowej turnieju w Paryżu. Rywalami podopiecznych trenera Nikoli Grbicia będą Włosi, Brazylijczycy i Egipcjanie. Komentuje to wicemistrz świata z 2006 roku, Łukasz Żygadło. Wymagająca grupa. Z Włochami się spotykamy w finałach, w ostatnich finałach Mistrzostw Europy, Mistrzostw Świata. Z różnym rezultatem, tak? Raz Włosi wygrali w Polsce, drugi raz my wygraliśmy we Włoszech w Mistrzostwach Europy. Jest to przeciwnik z najwyższej półki. No, Brazylijczycy też pod wodzą Rezende, który wróci do reprezentacji, też pokazali bynajmniej w tej edycji Ligi Narodów, że znaleźli na nas sposób. Więc na pewno to będą zacięte mecze i są to igrzyska. No musi być ciekawie, więc muszą być emocje. Wydaje mi się, że patrząc na naszą drużynę, inni nie powinni nas się obawiać, bo indywidualnie porównując zespoły, to plus po naszej stronie leży. W grupie A są Francja, Słowenia, Kanada i Serbia. W grupie C wystąpią Japonia, Stany Zjednoczone, Argentyna i Niemcy. Do ćwierćfinałów awansują po dwie najlepsze drużyny z każdej z grup i dwa najlepsze zespoły z trzecich miejsc. I jeszcze krótko tenis. Już w drugiej rundzie turnieju WTA 500 na trawiastej nawierzchni w Eastbourne odpadła Magda Linette po porażce z Czeszką Karoliną Muchową 4-6 i 1-6. A w nocy tylko na południu i południowym zachodzie kraju przelotne opady deszczu oraz burze. Na termometrach od 15 do 20 stopni. Jutro na południu i zachodzie przelotne opady deszczu oraz burze, lokalnie z gradem. Na termometrach zobaczymy od 27 do 31 stopni. Chłodniej będzie nad morzem, około 23. Zapraszamy do reklamy. Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert? No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli? To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije. Ach, ci panowie z Media Expert. Prawda? Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Na zegarze 9 minut po 21. Katarzyna First-Wojtkowska, Justyna Grabasz. Dobry wieczór. Zaczynamy wakacyjne Białe Szumy. hanging in the window in the evening on a Friday night. A little light shining through the window lets me know everything's alright. Summer breeze makes me feel fine, blowing through the jasmine in my Nie dość, że pięknie komponuje się z zachodem słońca, to jeszcze doskonale rozpoczyna nam sezon wakacyjny. Summer Breeze w programie trzecim. Pierwsze letnie szumy otwiera nam grupa The Main Ingredient i kompozycja z roku 1974 z albumu Euphrates River. No myślę, że dzisiaj trochę takiej lekkiej, letniej brezy by nam się przydało, szczególnie, że na Myśliwieckiej nadal prawdziwy upał, mimo tak późnej pory. No, takie to uroki wakacji. Dzisiaj ta letnia pora zainspirowała mnie do tego, żeby audycję w dużej mierze złożyć z kompozycji właśnie o lecie traktujących i zacząć od utworów z kręgu muzyki polskiej, elektronicznej, a jeszcze dokładniej ambientowej, od grupy Etno Botanica. A tytuł kompozycji, która pojawi nam się za moment, to jak żeby inaczej, wakacje. Thank you. Ostatnia niedziela maja przyniosła piękną, słoneczną pogodę. Coraz częściej więc myślimy o urlopie. Tematem rozmów były wczasy. Złotych, luksusowy hotel w Bułgarii, przelot samolotem. Wolny od pracy czas spędzają na wspólnych zabawach, grach sportowych i w dyskotekach. Te bardzo ciekawie wplecione sample ze starych nagrań pozwalają trochę przenieść się w czasie do epoki kaset magnetofonowych, wakacji w takich dużych domach wczasowych, klekoczących na stołówkach sztućców i zbożowej kawy z dzbanka. Jeśli ktoś z Państwa zna takie miejsca na mapie Polski, gdzie nadal można poczuć ten urok takich prawdziwych PRL-owskich ośrodków, to proszę dać znać, jakby co, można pisać do mnie na adres justyna.grabasz@polskieradio.pl. Ja się bardzo chętnie czegoś nowego dowiem. A jak myślę o takich wakacjach i wracam, chociaż chyba niekoniecznie swoimi wspomnieniami do takich miejsc, to przychodzi mi do głowy pewne bardzo ładne słowo, mianowicie turnus. A przy okazji tak się pięknie składa, że niedawno ukazała się płyta o takim tytule, więc naturalnie musi nam się dzisiaj w tej audycji pojawić. No to przenieśmy się na nasze plaże z zespołem Jantar. jakie są plaże Jantaru? No, przyznam szczerze, że dobrze nie pamiętam, ale właściwie każdy odcinek plaż na polskim wybrzeżu prezentuje się pięknie, więc wyobrażam sobie, że są cudnie piaszczyste, jasne, przy okazji z miłą morską bryzą i po prostu chce się tam odpoczywać godzinami. W takich okolicznościach nawet tłok nie jest jakoś szczególnie straszny. Nasze plaże, taki tytuł nosi ten utwór, utwór grupy Jantar. To właśnie chwilę temu pojawiło się na antenie Trójki, kompozycja z płyty Turnus. Zresztą nie po raz pierwszy w Szumach i na pewno nie po raz ostatni. I na bałtyckich plażach pozostaniemy jeszcze przez chwilę, tym razem ze sprawą Bartosza Kruczyńskiego, który tworzy pod pseudonimem Pejzaż. W 2018 roku wydał taki ładny album jak Ostatni Dzień Lata. I my dzisiaj właściwie na rozpoczęcie lata, trochę na przekór, wspólnie go posłuchamy. Przed Państwem Bałtyk. Pejzaż podwójny. Wcześniej w instrumentalnym Bałtyku, a chwilę później w utworze Przyzwyczajamy się. I znowu mamy do czynienia z bardzo udanym samplowaniem. Zresztą właściwie cały album Ostatni Dzień Lata jest wypełniony takimi właśnie ciekawymi dźwiękami, fragmentami innych piosenek, filmów czy programów. Jest to naprawdę pięknie brzmiący miks. I jakby co fragmentów nadmorskich jeszcze nie porzucamy, za chwilę przejdziemy do muzycznych nowości, ale zanim to jeszcze jedna wycieczka na plaży, tym razem z zespołem Wczasy. Jest pewna rzecz, pewien przedmiot, który nad Bałtykiem występuje w ilościach hurtowych, mam na myśli parawan, chroniący przed wiatrem, słońcem, ale czasem też przed innymi plażowiczami i wyznaczający teren. I to właśnie parawan stał się motywem przewodnim i tytułem utworu Wczasów. Poza tym, no właśnie, jak jest za ciepło, to jest niezbyt dobrze. Jak za zimno, to też niedobrze. Właściwie o tym jest ta piosenka. Wczasy i parawany. Siedzimy na plaży, słońce za chmurami. Leżymy na plaży pod parasolami. Emocje schowane za parawanami, za parawanami. Chodzimy po piasku bursztynów, szukamy. Nie tak miało być, nie tak miało być. Ale w końcu przyjdą łaskawie cieplejsze dni. Nie martwmy się nic, choć ogrzejemy się w naszych słońcach teraz. Siedzimy na plaży, słońce mocno grzeje. Leżymy przy sobie, czekając aż zawieje. Emocje wyblakłe, tak jak parowane. Leżymy bez ruchu, totalne przegrzanie. Thank you. Tak jak obiecałam, przeszliśmy do muzyki najnowszej. To grupa Bean Stellar i świeżo wydany Pumpkin z debiutanckiej, no właśnie, również świeżo wydanej płyty Scream from New York. No i tytuł albumu już sugeruje, skąd właściwie pochodzi ten skład, gdzie się poznał i gdzie tworzy w Nowym Jorku. Przyznam się też, że na razie uczyniłam taki dość pobieżny odsłuch tego ich debiutanckiego albumu, ale no, pierwsze wrażenie jest naprawdę bardzo, bardzo dobre. Zresztą skład, który jeździł w trasy z Fontaine's DC czy Shime, musi mieć w sobie to coś. No i dobre wieści są takie, że ich koncertowe wydanie będzie można poznać również w Polsce, w warszawskim klubie Hybrydy, bo grupa zagra u nas koncert 9 listopada. A z tego, co słyszałam, na żywo są naprawdę świetni. No to pozostając w Nowym Jorku, przeskoczymy teraz do muzyki artysty, który również w tym mieście tworzy, chociaż pochodzi z Detroit, i mam przeczucie, że słuchaczom Białych Szumów wcale nie muszę go przedstawiać. I have arrived. All the trees of the field will clap their hands. I znakomity Sufjan Stevens. I to Sufjan sprzed lat, chociaż przy okazji to jest jedna z wydawniczych nowości. Takie to czary. 20 lat minęło od premiery albumu Seven Swans. Z tej okazji Sufjan Stevens wypuścił wersję deluxe tego albumu z kilkoma smaczkami, dodatkami, coś dla kolekcjonerów, ale też po prostu dla miłośników jego pięknej muzyki. No jak już pojawia się coś nowego od Sufjana, nawet jeśli jest to tylko odświeżony po latach album, to oczywiście nie możemy poprzestać na jednym utworze. Szczególnie, że Seven Swans to jest naprawdę piękna płyta i właściwie każda kompozycja na tym albumie brzmi tak, że chciałabym się nią z Państwem podzielić. Ale mój wybór padł akurat na utwór Sister. and sailboats to ride on its back. What the water wants is sun kiss and land to run into and back. I have a fish stone burning my elbow, reminding me to know that I'm glad that I have a bottle filled with my old teeth. They fell out like a tear in the back, and I have a sister somewhere. She has black hair and small hands, and I have a kettle drum. I'll hit the earth with you, and I will crochet you a hat, and I have a red kite. I'll put you right in it. I'll show you the sky. Mistrz budowania pięknego nastroju. Budowania zarówno muzyką, jak i tekstami i swoją niezwykłą wrażliwością. Sufjan Stevens i Sister z wydanego 20 lat temu albumu Seven Swans. Za 7 minut wybije nam 22, ale bez obaw, to jest dopiero połowa szumów. Po 22 wracam z kolejnymi, mam nadzieję, że również dla Państwa miłymi, nie tylko dla mnie, dźwiękami. Motywy letnie i wakacyjne również się pojawią, chociaż nie tylko. A na zakończenie tej pierwszej godziny naszego spotkania, no jak lato, to i pszczoły, bis i karibu z 2005 roku, który brzmi zupełnie inaczej niż współczesny karibu, ale równie świetnie.